Pieli ndani ya tiliel. Pieli tiliel danyen. Min semon pieli, Jesu Christ na kemule no tondo, ndiani til ipo, yimi ya vintalenti kuba ya dandalenti ye bo mwanda, kaluma titienu len Jesu Christ tikandano teremepo. Lingamli lemi yandua man ya puripo bonkianla, kaluma utienu lentidiro Jesu ya banu mampo. Uchieni yapa kiamupo, odempunti libol kulia limba toti limialini len uchieni tuomini, kiteni ketubandi wanyuan den yinti okuyagadi len ongamlupo. Litela yapo kwa punti wande nyani ya nyuan nyani kiami yinti bombu warumwala, ke yintuwa ya abimpia uchieni taku kalima iyapo, kifabi len miyambwa biyaruma nchuan ya juagandi ngandunani. Kalma lankul yapo yimwanduman bongala ke ya puri idandal po utangamu kugo ya puri utangam po me banduma kugo ya puri me banme po li yukubli kugo ya puri li yukubli po li julli kugo ya puri li julli po utiem tuoma kugo ya puri utien tuom po me kwil bwama kugo ya puri me kwil bwami yem po mo me bwamama kalma la bongal ya ye ini ni ke puri puri Ibate nyinya tuni kugo tenyinya kwati dero Jesu Kristi ya banmini kpugri amayu akapya la otie juamo ke sunni ko otie nyano po wande tieni ya tuombiare hali yoro kingambo lan ya po nkwiba yimwandu man ke kiemi kpiyama ke teni otie ni yini yike gandi yimama ya seke pa bongala kelma ya tieni yeni ikantur kuba hal abada Yeni, ibaba utieni nluori kiyani ipoti diero lentikandano Jesu Christ diema ya mkampendi hal abada ya nini. Litiela ya po kemba tiari yi la abonle yonkuli bake yibanla. Kugo sekel pa yimba ya mwamwani bangmini. Nswa kele pundi mintigin yi le la tiari ma hal kenda yeli na agbandiyeli ni. Lani ntie mbanandi. Kelma mban kemba nyang bandiel yeni ni kel kango wagi nanti diedo Jesu Christ den dorum po mama ngo ba tieni ania kitenke ya tie iba afrika ya tien la bon po yon kuli tinden wayi ti diedo Jesu Christ gwa chwam len o palu mama ti de ngwa bini bim bungi ki nyay ya termi leni binu famka amati den la o bal piardi len tinun keli Odemba tijigidi lenti piyagadi otienu ya tieba yakani. Litie ya yonu keo onyalde nyani otienu bal piyagadi niki yeri. Onentie mbija buwarga mpali manywa ya po halbo nkiyala. Tidengbar unyalu yentiba kou maa tampolpo tinden yeleno ya juwali ngagadi kinganyulpo ya yonu yo. Lawan tidugi kebisa walpua maam tiyemo mwankain. Lipuni yinfang la mambo ngala. Kalma metie nan ya firsangi yen ya kanun bigini yen halamba fandi mi yemi yendi ke kitinga mabir mom pure yi palani yalin tugle yultie line yimbandi ke obakan felik bondi ba mayema ya sawal mami ye idiani ni oyulpo kalma sawal mam ba kul ki den tieni onisal yambwampo Ama otien fuami yuaden turb kebe mari otien yeryala.